شہید کربلا کا آج ہے چہلم، آج ہے چہلم، شہید کربلا کا آج ہے چہلم، آج ہے چہلم، سجاد کر پوپی ہم ہوں میرے ہاں، جانا ہے یہاں سے ہمیں شہر مدینہ، زینب کو ساتھ لے کے چلو دست نینوا، زینب کو ساتھ لے کے زندان میں سکینہ سے کرتے ہوئے بیان، آئی آیا ہے میری خستہ جان، اٹھو چلو کے جاتا ہے اب اپنا کارواں، چلو کے جاتا ہے اب اپنا کارواں، زینب چہلو شہید کربلا کا آج ہے چہلو، آج ہے چہلو، یہ قافلے کو لے کے میں آئی کربلا، جا کر بتائے بھائی کو ہم ہو گئے رہا، جی بھر کے آج روئیں گے آیا ہے قافلہ، زینب زینب زینب، جی بھر کے آج شبیر کی لاحد کا ہوا جیسے سامنا، زینب نے قبر شاہ پہ خود کو گرا دیا، سر اپنا پیٹ پیٹ کے کرنے لگی بوکا، پیٹ پیٹ کے کرنے لگی موقع، زینب شہید کربلا کا آج ہے چہلو، آج ہے چہلو، عباس قاسم علی اکبر کے واسطے، زینب کے واسطے، زینب کے بھائی نہ لا سکے، میں ساتھ اپنے تیری نشانی نہ لا سکے، لخت جگر کی کوئی سنانی نہ لا سکے، بتاؤں گی تجھا ہے کیسے اپنا چمن میں بتاؤں گی، نانا کو جا کے داغ رسن میں بتاؤں گی، زینا آئے زینا آئے زینا آئے زینا، نانا کو جا کے داغ رسن میں بتاؤں گی، چلو پھوپھی تو ہے ہمارا مقدر، چلو پھوپھی دل میں لیے یہ داغ بہتر، چلو پھوپھی زینا آئے زینا آئے زینا آئے زینا، دل میں لیے یہ داغ بہتر، چلو پھوپھی کربلا، ایک بات یاد دلائے گی کربلا، ہر وقت مونس ہم کو رولائے گی کربلا، زینا آئے زینا آئے زینا آئے زینا، ہر وقت مونس ہم کو رولائے گی کربلا، شہید کربلا کا آج ہے چہلوں